أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورة الممتحنة وهي 13 آية وفيها ركوعان. سورة الممتحنة مدينة منورة نازل شويري ديارلس آياتنا لي أو دوا ركوعاني. لدي سورة ابتدائي آياتنا دي بارك نازل شيري كده مشركان صرا دزلو من محبت او دوستي حرام ده. ده بدر غزا شوه داغین رستو حدیبیہ مقام باندې پشپگم کال د هجرت معاهده شوی وا چې لس کال لپاره وا. کفار مکه د پیغمبر علیه السلام سره جنګ نه کوي. د پیغمبر علیه السلام او د کفار مکه ترمنځ جنګ جګړه به نه وي او د دې وعدې خلاف ورزي به کېږي نه. او باقی عرب قبائل که د پیغمبر علیه السلام سره ملګري کېږي هم او که قریش مکه سره یو ځای کېږي هم هغوی به دې معاهده کې داخل وي. کفار مکه نه خلاف ورزي وشوله. په شپږم کال د هجرت صلح وشوله او په اووم کال د دینا خلاف ورزي وشوله. هغه د لسو کالو د جنګ نه کولو معاهده ماته شوله. پیغمبر علیه السلام د الله په حکم باندې مکې د کافرو سره د جنګ کولو اراده وکړله، د حملې کولو اراده وکړله. و دا تیاری دا حمله پټ انداز باندې شروع وا. او پیغمبر علیه السلام ملګرو ته ویل چې څوک درنه خبر نشي. دغه زمانه کې دا مکې مکرمې نه یوه ښځه وه چې د هغې سارا نومو مدینې منورې ته راغله ده. پیغمبر علیه السلام ته تپوس وکړه چې تا هجرت کړی دی چې دلته راغلې؟ وای نه، هجرت مې نه دی کړی. بیا ته تپوس کوي چې ته مسلمانه شوې نو دلته راغلې؟ وای نه، مسلمان هم نه یم. نو بیا ته پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه چې آخر دلته کوم غرض باندې راغلې چې هجرت دې نه دی کړی، مسلمانه نه، نو مدینې ته څنګه راغلې؟ نو دی ورته ویل چې تاسو په مکه مکرمه کې یو اوچت خاندان خلق وې او په تاسو زما گزاره روانه وه. اوس د مکې لوی لوی سرداران غزوه بدر کې مړه شو او تاسو مدینې منورې ته راغللی، نو زما گزاره مشکله ده. نو د ډېر سخت حاجت او ضرورت د وجې نه دلته راغلی یم چې ما سره څه امداد وکړې. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ته په مکه مکرمه کې پېښور ډمه نه وي چې تا به په مجلسونو کې لوبې ویلې. هغه د مکې نوجوانان چې په تا به د روپو باران کوو هغه څه شو؟ نو دا ښځه ورته وایي چې دا بدر واقعه شوې ده، نو د هغې نه وروسته د مکې مکرمې د خلکو هغه جشن او خوشحالي او تقریبات ختم شوي دي، او د هغې نه پس زه چا مجلس ته راغوستی نه یم. نو بس غریبی هم ګزاره مې نه کېږي، او دلته رالم ما سره امداد وکړې. نو پیغمبر علیه السلام خپل خاندان بني عبدالمطلب خلکو ته وویل چې دې سره امداد وکړي. نو هغوی ولا نقدې پیسې هم ورکړې، جامې هم ورکړلې، امداد یې ورسره وکړو، دې رخصت کړله. دا هغه زمانه وه چې صلح حدیبیه شوې وه، او کفار مکه هغوی معاهده ماته کړې وه، او پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه د حملې کولو اراده پټه کړې وه، او پیغمبر علیه السلام دعا کړې وه یا الله زمونږ دا راز مکې والو ته د وخت نه مخکې مخکاره کړې. په مهاجرینو کې یو صحابي دی چې د هغه نوم دی حافظ ابن ابي بلتعه. دی په اصل کې د یمن باشنده او په مکه مکرمه کې اوسېده. نو مکه مکرمه کې د ده قام قبیله نه وه، او دی د مکې مسلمانو. بیا ده هجرت وکړه مدینې منورې ته، خو د ده اهل و عیال مکه مکرمه کې پاتې. د پیغمبر علیه السلام ګڼ صحابه کرام چې مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کړو، د هغوی خاندانونه هم مکه کې پاتې وو، خو د هغې قام قبیله وه د مکې کافرو ډېر نه تنګول، ګزاره ورسره د قام قبیلې له وجې نه کوله. او د حاتب قام قبیله په مکه مکرمه کې نه وو. نو ده سره دا فکر و چې زما په مکه مکرمه کې قام قبیله شته دی نه، نو اهل و عیال مې مکه کې دي، د مکې کافران به تنګوي، نو زه به هغوی سره یو احسان وکړم چې زما د احسان د وجې نه زما قام قبیلې ته زما اهل و عیال ته تکلیف نه رسوي، ظلم پرې ډېر نه کوي. او د حاتب په زړه کې 100% یقین و چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک فتح خامخا ورکوي، او ځکه د پیغمبر علیه السلام راز ښکاره کړم نو پیغمبر علیه السلام او مرګو ته هیڅ نقصان نه رسي. نو دې حاتب ابن ابي بلتعه یو خط ولیکه پټ، او هغه قریش مکه ته ور ولیږه د دې سارا ډمې په لاس باندې، او په هغې کې لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام په تاسو باندې حمله کول غواړي. دا یو پټ خط د ولیکه او سارا لی ورکړ. اوس الله پاک وحی را ولیږله پیغمبر علیه السلام ته، اطلاع یې ورکړله چې حاتب سارا ته خط ورکړی دی او ستا راز فاش کېږي. پیغمبر علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درے صحابہ کرام تے حکم کو وے پا اسن سوارش او دی خذ پس اس غلے دا مدینے نا مکی تا روان را او تاسو چې پا اسن اس غلے نو دا با روزت الخاخ نو میزے سر رالان دکے او وطاو چی خطر لراکا خط تواخل و مال واپس روڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو وی منگ دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق تیز رفتار سرا لارو او تیز روزت الخاخ مقام سرا دا خدا منگ راناد نکلا دا پا او خبان دا سورا وا وی منگ وطاو چی خط راکا تا سر خط تے اغیوی ما سر دا هیچ چا ختم نشتا من دا دی اختینو او دا دی تلاشی مواغشتا خط تلاس را نگی وی من زلکی وی چی دا پیغمبر علیہ السلام خبر خو غلط کی دی نیشی خام خادی سر خط شتا خو چا دی پت کلی ری نو دا سنانا تلاشی سرسری تلاشی مکلی را و خط پیدا نشو وی اخیر منگو تے چه خط رو باسا او که خط نرو باسی نو جامعه دن مکمل او باسو منگو تالا شکو منگو تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه خط دے سر ری یا با خط را که کنی دول جامعه دن او باسو داخل پویشوا چه دم اخلاسی لدوین نکی اکتے زنانا او سرے پورا تلاشی کولی نشی خط پٹ تے ار جائے چرے دیتا معلوم نے وچے تا تن کی ورکت جاوی رن نو باسنو نو بس پپڑا بانے پٹ خط پروتا وغیر او ویستا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ویچے من پیغمبر علیہ السلام تا خط ارسو وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جدا واقعہ ورے پیغمبر علیہ السلام تا وی جدی سلی اللہ سرا تا اللہ رسول سرا اور ټول مسلمانانو سره خیانت کړی لري زمنګ راز کافر ته دی کړی لري ما ته اجازه ته کچ دا شک ته نو وامه وی پیغمبر علیہ السلام حاتب نے تپوس کئی دا حرکت دی ولی کړی لري نہ حاتب ابن ابی بلتع عرض کئی یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم زما ایمان اسم پتاره ذرا فرق پکے نہ دیرا گلے وہ خبر ادار چیز ما فضل کی او خیال لاغے چیز پا مکے والے او احسانو کم دیر پارا چیز ما اہل و عیال تسعون وی لکہ زمان علاوہ نور مہاجرین دا سے نوی چیز آغی با قام قبیلہ حل تا نوی دا آغی قام قبیلہ شتا و زمان قام قبیلہ نوا ما دا قبل بال بچ دا حفاظت تا پارا دا خط لے گلے دی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائل چې حاتب رشتیا ویلی دی او د ده په باره کې د خیر نه علاوه بله خبره مه کوئ سړی ښه دي رشتیا ویلي وی دغه وخت کې بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل ایمانی غیرت کې راغی بیا وویل اجازه ته که چې دی منافق نه دا شټ وامه وی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل ولې ډېر بدرینو نه لري دا بدر پا جہاد کے چکم صحابہ کرام شامل لی مخکنی اور رستنی ٹول گناہوں نے اللہ معاف کری لی اور دے بدری لی دا در جنت کی دو اعلان اللہ کرے لی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی داور اس طرح کے اوخ کے راگ لی اور عرض کئی اللہ دا اللہ رسول پا حقیقت بانے خفوئی گی ایو روایت کری چی حاتب دا خبرم کلی وا چی دا کار ما کری دی نو دا مسلمان او دا اسلام دا ضرر پا خیال میں نو رکرے لیکن چی دا ما یقین دی چی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فتح ورکی کہ اہل مکہ خبر شی ہم پیغمبر علیہ السلام تا نقصان رسولی نشی دے واقعا کے دا آیاتینا اللہ پاک نازل کر چی دا کافر و سرا دا مسلمان دوستان تعلق ساتل حرام دی يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اے ایمان والو لا تتخذوا منی سے تاسو عدوی و عدوکم زما دشمن استاسو دشمن اولیاء پا دوستے بانے تلقون الیہم بالمودت تاسو رواندے کوئے تیتا دوستی تاسو دا دوستے پیغام ورلے گے وقد كفروا بما جاءكم من الحق فتحقيق سر كافر شوي دي بما پاغ سبانه جاءكم چه تاسو تراغل ره من الحق ده رشتيني دننا تاسو تا چه کم رشتيني دن راغل ره نجو ده اغين انکار کر ره نظر الله دشمنان شو يخرجون الرسول وإياكم دی اوباسی تاسو لرا یخرجون الرسولا دی اوباسی پیغمبر علیہ السلام و ایاکم او تاسو ان تؤمنو باللہ صرف پا دی وجہ چی تاسو ایمان رو ری پا اللہ پاک بانی رب دیکن چی ساسو رب دی پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام دخپل محبوب وطن استلی او ساسو قصور صرف دا کہ تاسو پا اللہ ایمان نو لگے چھ ستاسو رب لے ندین اللہ دشمنی و ظلم بکم کیلیشی ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی کچھ لے تاسو راوت لے جہادا فی سبیلی دا پارا دا جہاد کو لزما پلار کے وارتغاء مرضاتی او دا پارا دا طلب کولو دا رضا مندے زما کچھے تاسو زما دا رضا دا پارا زما پلار کے راوت لے دا پارا دا جہاد تو سرون الیہم بالمودت تاسو پٹ پٹ لے گئے دیتا بالمودت دا دوستے پیغام وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم وانا اعلم اوز خبردار یما بما پاغس بانے اخفیتم چتا سے پٹوئے وما اعلنتم او پاغس چتا سے اخکار کوئے کتا سے یوکار دا تمام دنیا نے پٹوکے اللہ و ما تخکار دی گورا حاتب پت خط لکلے لے او پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خبر ورکا ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم اغتاك بتاسو كي داكار وك دا پتخته اوليگا فقد ضل سواء السبيل بتاقيق سر خطا شوي دي دا نغلارنا پوشیدہ خطے لے گئے لے کامیاب پکے نشو دے سخت غلطی کرے لے وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ آگا چاچے داکارو کل تاسونا کفار مکہ تے پٹ خط علے گئے فَقَدْ دَلَّانُ پَتَخِقْ سَرَ خَطَا شِرِ رِ سَوَاءَ السَّبِيلِ دَنَي غِلَارِنَا اِنْ يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ ای اس خفوکم کچر دوی تا پلاس بان تاسو ورشے یکونو لکم اعدان ندی بستاسو سر دشمنانوی ای اس خفوکم کچر اولی سی دوی تاسو لرا تا دی پلاس کے تاسو ورشے دی کافر و پلاس کے مسلمان ورشے یکونو لکم اعدان نجیب دا کافر بشستاسو دا پار دشمنان ویبسطو الیکم ایدیہم دیب در اغضی تاسو تخپل لاسونا تاسو تا نقصان رسول دا پار بخپل لاسونا در اغضی والسنتهم او اخپل جببن در اغضی بسو اپا بدیسرا پلاس بم نقصان در کئی و پجببم نقصان در کئی وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ دی محبوب گنی دا خبره چې تاسو کافری شي کافر کوي چې تاسو کافر کی نو په دې باندې دوی خوشحالیږي. نو موجوده حالت کې چې ته مسلمان او دی کافری نو ستا د ده دوستي کیدلی شي. نو که ته دوی سره ډېر د دوستۍ اظهار کوې نو ستا خیرخواه کیدلی شي، هغې به خوشحالیږي چې د دوی په شان کافر شي. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. حاتب ابن ابي بلتعا خط لیږلې دي د خپلو بچو د حفاظت دپاره، نو دا بچي به دې په کار نه شي. لن تنفعكم ارحامكم، بالکل به فایده در نه کړي تاسو ته ستاسو رشته داري. ارحامكم ستاسو خاندان، ولا اولادكم او نه ستاسو بچي. يوم القيامة إلى قيامة طرف يفصل بينكم الله بفصل وكستاس بمسك والله بما تعملون بصير. الله بأغي عمل نبانك تاسك بصير لذنكري. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فتحقيق سرستاس لفارش تاريخ طريقة. قد كانت لكم أسوة حسنة، فتحقيق سرستاس لفارش تاريخ أسوة حسنة خشت طريقة في إبراهيم. ده إبراهيم عليه السلام بجن كي باغد جن حالات بورا. والذين معه أو أغخلت كي ده سرو إذ قالوا لقومهم. فكم وقت كي إبراهيم عليه السلام وداغ مرقر أويل لقومهم قبل قومتا إنا براء منكم، بشك من ستاسنا بيزاريو. إبراهيم عليه السلام وداغ مؤمنان ومرقرو دي كافر قوم قبيلة طويل. إنا براء منكم، بشك من ستاسنا بيزاريو ومما أوضع أغسنا تعبدون كتاس ورلا عبادت كليه من دون الله بغير دعلانا ستاسنا قدياننا من بيزاريو. كفرنا بكم من ستاسنا منكريو، تاسنا اللانا منكرين ومن ستاسنا منكر. وبدا بيننا وبينكم العداوة، او خكار شوينا زمن قصاص ترمز دشمني والبغضاء وبغض ابدا حميشا حميشا لبار زمن قصاص دشمني له. حتى ترضي پوری تؤمنوا بالله وحده، تتاسف يو الله يوازي ايمان روڑے. زمن قصاص دشمني حميشا نرا، کتاس ایمان نہ ہونے زمن روڑے، او کتاس ایمان نہ ہونے بیام دشمنان یہ. الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن. کافر دا مومن سرا او مومن دا کافر سرا دوستی نشی کولے. دا ابراهيم علیہ السلام چې خپل پلار ته ویژه بتاله بخنه غواړم، نو ګوره پلار کافر او دغه دوستۍ علامه نه چې بخنه ولا غواړي. نو دا غي جواب الله پاک کوي چې ابراهيم علیہ السلام پلار ته تبلیغ وکړ دا یو الله عبادت ته راو ورناغو ته سم شو ما ته دا یو خدای نوم ماخلا کنی پکاما که بدا نصاو باسم سنگسار بدکم یا لرش زمانه لرشا دیره مده چه مالا مخیل آرادش ناغو تا سلامو که ای بزرن لارم او زبستال پار بخن غوارم دا یه وعده اکرلا از دار بخن وعده ابراهیم علیه السلام کریرا ناغو دا پلار دا پار بخن غواری. خدا دې بخنې غوښتو مطلب دا دی چې یا الله مسلمان یې که نو بخا داسې نه چې په حالت د کفر کې دی وي او کافر دې مړ شي او بیا هم راله وبخا داسې نه. امید یې و چې خدای دې مسلمان کی نو د بخنې وعده یې وکړله. خو چې کله الله ورته بیا خبره ښکاره کړه چې دوی ایمان نه راوړي نو بس بیا دین چې بېزاره شو بیا ولا بخنه نه ده غوښتې. دوته لا استغفرن لك زبستار پار بخنه غواړم نو سورت توبہ کے اللہ فرمائی وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایہ انو بخنا غسل ابراہیم علیہ السلام دقل پلار دپارا الا عن موعدۃ وعدہا ایہ مگر دے وعدے تر مخ چپلار سرے کڑوا الما تبين له انه عدو لله فكانت معلومه شلت دي عدو لله ده الله دشمن لنو تبرا منه بیا في نبي زارشو ده ولا بخنا ده غشتي الا قول ابراهيم لابيه مگر دا وینا ده ابراهيم عليه السلام خپل پلار تا لا استغفرن لك من الله من شيء ذا اختيار من لهم مالك لهم سال بار من الله ذا الله فمقه من شيء ان ذا سشي كي بحادث ذا كفر كي بتاو بخما ربنا عليك توكلنا اي ذا من ربا عليك توكلنا من فتابان توكلوا بروسة كريدا وإليك أنبنا او من ستا طرف تا رجوع کرینا و الیک المصیر او ستا طرف تا زمان در تگری ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ربنا اے زمان ربا لا تجعلنا فتنة مگر زمان یو امتحان للذين لأغي خلقنا فارا كفروا شي كفر يكرري يا الله دا كافران دا فارا تخت مشخ من من جولا وا كدوي پا من باند ظلمون كي يرا باند خوشحاليگي او بيا دام وي چه کرچر دوي پا حق او نمان با فدادون ظلمون والي كون ندا يو امتحان دا خلايا دي امتحان كي من مرا ولا واغفر لنا ربنا منگا تبخنو اوکی ایغا منگ ربا انکا انتا العزیز الحکیم بیشکا انتا زبرتا سو حکمت والائی لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة پتحقیق سرا کان لکم ساسو لفارشتری فیهم دا ابراہیم علیہ السلام و داخل اقل مرگرو پبارکی اسوة حسنة یو خشت طریقہ لمن دا اغشان پارکان یرج اللہ چیغ امید لگی دا اللہ دا ملاقات والیوم الاخر او دا آخرت دا ردی ومن یتولا اغشان چی مخوار او دا حقنا فا ان اللہ پس بیشک اللہ پاک هو الغنی الحمید ام دی بے پرواد چاہتا محتاج نری الحمید ام دی لحمد سنا لائق ری سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.